पंचदशी नाटक द्वीप प्रकरण का 8 नंबर का श्लोक निकालो। इदमो ये विशेषाशु गंधरूप रसादय असांकर्येन तान् विद्यात् घ्राणादी इंद्रिय पंचकम् कर्तारं च क्रियां तद्वत् व्यावृत्त विषयानपि स्फोरयेदेक यत्नेन योऽसौ साक्षत्रचिद्वपुः। ईक्षे शृणोमि जिघ्रामि स्वादयामि स्पृशाम्यहम् इति भासयते सर्वम् नृत्यशालास्थदीपवत्। ये बताया कि जीव क्या है और परमात्मा क्या है, इसका हमेशा ही विचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो कर्म के द्वारा केवल अंतकरण की शुद्धि होती है। कर्म से हम ना जीव को समझ सकते हैं ना हम परमात्मा को समझ सकते हैं। कितना भी उत्तम से उत्तम कर्म करेंगे तो उन कर्म के द्वारा ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। इसका ना अपना ज्ञान होगा और ना परमात्मा का ज्ञान होगा। शुद्धता जरूर होगी, अंतकरण की शुद्धि होगी, मल और विक्षेप ये दो दोष दूर हो सकते हैं। धर्म कर्म करेंगे तो मल दोष दूर होता है, उपासना कर्म करेंगे तो विक्षेप दोष दूर होता है, परंतु आवरण की समाप्ति नहीं होगी, अच्छा दन की निवृत्ति नहीं होगी। अर्थात जिस कारण से हम अपने को जीव मान रहे हैं, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी जन्मने वाला मरने वाला आदि अनेक धर्मवान हम जो अपने को मान रहे हैं, उन धर्मों की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि इन धर्मों का सभी धर्मों का कारण केवल एक अविद्या मात्र है, आवरण मात्र है। तो जब तक उस अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है तब तक हमारा कोई भी धर्म नहीं छूट सकता है। तो उस अविद्या की निवृत्ति कैसी होगी? जीव के स्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप को जानने से होगी। यही ज्ञान है। जीव और परमात्मा इन दोनों का भेद समाप्त हो जाए, ब्रह्मात्मैक्य बोध हो जाए, वो ब्रह्मात्मैक्य बोध ही जीव के भी आवरण को और परमात्मा के भी आवरण को समाप्त कर सकता है। तब तक जीव जन्म मृत्यु से ना किसी भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, इस प्रकार से ऊपर पंचदशीकार ने और टीकाकार ने ये सब उल्लेख कर दिया। इसलिए जीव का और परमात्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। यही ज्ञान को ही ज्ञान कहा गया है, शब्द ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है, विषयों के ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है, और हम मनन आदि करते करते करते जो ज्ञान होता है वो अपरोक्ष ज्ञान होता है। वो अपरोक्ष ज्ञान को हटा करके व्यावृत्त करके जो साक्षात अपरोक्ष है, जो वेद्य नहीं है, अवेद्यत्वे सति साक्षात अपरोक्षत्वम स्वप्रकाशत्वम, स्वप्रकाश का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ज्ञान स्वरूप हूं। इस प्रकार से ये अनुभूति है, इस अनुभूति में त्रिपुटी नहीं है। जहां त्रिपुटी होती है, त्रिपुटी है तो अविद्या है, बड़ी शुद्ध अविद्या है, परंतु अविद्या है। उसको लेशा विद्या शास्त्रकारों ने कहा है कि अविद्या का लेश है। मोक्ष के लिए, कैवल्य मोक्ष के लिए इस ये जो जिसको शुद्ध अविद्या कहा जाता है, जो ज्ञान रूपा है, शुद्ध रूपा है, उसकी भी उसका भी बाद होता है। इसलिए कहा है कि ये ज्ञान जीव को का मनुष्य को करना चाहिए, मुमुक्षु को करना चाहिए। शास्त्र मुमुक्षु के लिए होते हैं। जिज्ञासु ही, जिज्ञासु के अंदर ही जब मुमुक्षता आती है तब ये महावाक्य का प्रयोग होता है। महावाक्य का उपदेश केवल मुमुक्षु के लिए है, शास्त्र का उपदेश केवल जिज्ञासु के लिए है। तो इसलिए यहां बता रहे हैं कि साधक कौन, जो स्वस्वरूप का चिंतन कर रहा है और सावधान होकर के, क्या सावधान होकर के जो स्वस्वरूप का ही चिंतन कर रहा है। अर्थात सावधानी क्या है, जो प्रतिबंधक आए हैं उस प्रतिबंधकों को हटाना। तो चिंतन का मतलब पकड़ नहीं होता है, चिंता में पकड़ होती है और चिंतन में क्या होता है, निषेध होता है, निषेध। चिंता में और चिंतन में अंतर है, समझे ना। चिंतन से आपका चिंतन सही है या गलत है, ये आप अपनी ही परीक्षा कर सकते हैं। यदि आपके चिंतन से आनंद निष्पन्न होता है, क्या और निरतिशय आनंद, उस आनंद का कोई मतलब किसी अपेक्षा से कोई सापेक्ष आनंद नहीं है, निरपेक्ष आनंद, वो आनंद यदि आपके अंदर उद्भूत होता है अंतकरण के अंदर, तो ये समझ लो कि आपका चिंतन सही है। और आपको उसमें यदि श्रम होता है, दुख होता है, परेशानी होती है, तो समझ लो कि आपका चिंतन चिंता बन रहा है। क्या बन रहा है, सावधानी क्या है, पकड़ना न पकड़ना, क्या चिंतन का विचार का मतलब यहां जो कह रहे, तस्मात जीव परमात्मानो सर्वदैव विचारेत। हमेशा ये विचार करना चाहिए कि हम किसी वस्तु को पकड़ तो नहीं रहे या कोई वस्तु हमें पकड़ तो नहीं रही है। क्या ये दोनों भी प्रकार की सावधानी होना चाहिए। सावधान जो सावधान होता है उसी को ही साधक कहा जाता है, समझ रही ना। जप करने वाला, पूजा करने वाला, ये साधक नहीं जो अंदर सावधान होता है, सचेत होता है। आप किसी को पकड़ेंगे तब भी संग वाले बन जाओगे, कोई आपको पकड़ेगा तब भी संग वाले बन जाओगे, वो दूषित संग होगा। इसलिए चिंतन का अर्थ है कि सबका निषेध जो भी आएगा तुम्हारे सामने, मन के अंदर हो, बुद्धि के अंदर हो, इंद्रियों के अंदर हो, या तुम्हारे अहम के अंदर हो, इन सभी को निषेध करते जाना ही चिंतन है। और इस चिंतन को ही यहां विचार कहा है। जीव के स्वरूप को जानना है तो व्यावृत्त करके अन्य आवरण को हटा करके जैसा शुद्ध पानी पीना है तो आप क्या करते हैं, पहले ऊपर से हटाते हैं कि नहीं है, काई हटाते हैं कि नहीं है, तो वह हटा करके फिर पानी पीते हैं। इसी प्रकार से यहां भी, क्योंकि शुद्धता तब ही आएगी, यदि हटाओगे नहीं तो शुद्धता नहीं आती। आप बाहर से आते हो, हाथ पैर धोते हो कि नहीं, मुंह धोते, हाथ पैर धोते, क्यों धोते हैं? जो गंदगी लगी है वो गंदगी को दूर करेंगे तभी तो शुद्ध होंगे कि नहीं होंगे। स्नान करते हो तो क्यों करते हो? क्योंकि यही एक उपाय है, प्रक्षालन। तो चिंतन का मतलब होता है प्रक्षालन। चिंतन का मतलब क्या होता है? प्रक्षालन, प्रक्षालन, धोना, अपने को धोना, समझना, अपने को ही घिसना, और घिस घिस करके फिर शुद्ध होना, शुद्ध हो ही जाओगे। तो यही बात ऊपर बताई, और इसके लिए जीव का स्वरूप बताया कि जीव क्या है, वो चिंतन करने के लिए, समझना। जीव का ऊपर के दो श्लोकों में जीव का स्वरूप बताया कि जो अहम इति मन्ता यः कर्ता सो तस्य साधनम्, मनः तस्य क्रिये अंतर्बहिर्वृत्ता वृत्ति क्रमोत्थिते। जो अहम अहम इस प्रकार से जो अपने को मान रहा है यही जीव है। और ये जीव को बनाने वाला कौन? क्या जीव कोई वस्तु नहीं है, समझे ना। अहम अहम एक प्रकार का क्या है? स्फुरन है, स्फुरन, बुदबुदा। क्या है? कल बताया था ना मैंने, बुदबुदा है। जीव कोई वस्तु नहीं है, समझ ना, बुदबुदा कोई वस्तु नहीं, केवल दिखने के लिए होती है परंतु मिलने के लिए नहीं होती है। ऐसा ही जीव एक बुदबुदा है, किस रूप से? अहम रूप से। और इस बुद्धि को बनाने वाला कौन? तो कह रहे हैं कि इसको बनाने वाला, इसका कर्ता जो है वो मन है। तुम्हारे मन ने ही तुम्हें जीव बनाया है, तुम बने नहीं है, समझ लो। मन ने तुम्हें जीव बना दिया। वो मन क्या है? तो उसकी दो वृत्तियां है, दो पाठ है, दो भाग है, दो प्रकार की वृत्तियां है। एक इसका तुकाराम का है कि ज्ञानेश्वर का है पता नहीं, हाँ तुकाराम का है। मनु राजा एक दियपुरी असे नांदतु त्यासी दोगी नारी, पुत्र पौत्र संपन्न भारी, तेने कृपा केली अम्हावरीगा। मनुराजा एक देह पूरी, समझना। इस देह का, देह रूपी पूर का राजा कौन है? मन है। उनकी दो पत्नियां हैं, क्या? उसकी दो पत्नियां हैं और उन दो पत्नियों का ही सब विस्तार है, पुत्र पौत्र संपन्न भारी, पुत्र वाला पौत्र वाला बड़ा परिवार है। इस मन का संसार, संसार किसका है? मन का है, देह का नहीं है ना, आत्मा का है। इस देह का राजा जो है वो मन है और उसकी दो पत्नियां हैं। ये दो पत्नियां कौन? सद्वृत्ति असद्वृत्ति, अंतर्मुखावृत्ति सद्वृत्ति, बहिर्मुखावृत्ति असद्वृत्ति, क्या? ये दो पत्नियां हैं। जो अंतर्मुखी वृत्ति है उसी को ही सद्वृत्ति कहा जाता है। उस सद्वृत्ति से ही मैं हूं ऐसा आप कह रहे हो, अहम अहम जो कह रहे, ये अहम रूप से तुम्हें छोटा बनाने वाली जो सद्वृत्ति है, अर्थात सत के, सत को विषय करने वाली। सद्वृत्ति का मतलब सत स्वरूप जो आत्मा है, आत्मा को ये अंतर्मुखा वृत्ति क्या करती है? विषय करती है। जैसा आप घट को देखते हैं कि नहीं, तो आपकी दृष्टि क्या कर रही है? घट को विषय बना रही है, अर्थात घेर रही है। तो इसी प्रकार से हमारी जो मन की अंतर्मुखी वृत्ति है वो सत वस्तु को ग्रहण करती है और सत वस्तु को ग्रहण करके अहम के रूप से उसको अभिव्यक्त करती है। और जो बहिर्मुखावृत्ति है वो बहिर्मुखावृत्ति देह आदि को, देह से लेकर के घटपट आदि सब पूर्ण संसार को क्या करती है? विषय करती है। और मैं मनुष्य हूं, मैं कर्ता भोक्ता हूं आदि आदि अनेक वृत्तियों को निर्माण करती है। तो इस प्रकार से ये ऊपर वर्णन हुआ, ये क्रम से ही उत्पन्न होती है। वास्तविक जीव कुछ नहीं, जीव का बस इतना ही स्वरूप है। ये इसी का ही नीचे के श्लोक में उल्लेख कर दिया है कि अंतर्मुखा अहम इतिशा वृत्ति ही कर्तारम उल्लिखेत, बहिर्मुखा बहिर्मुख इदम इतिशा बाह्यम वस्तु इदम उल्लिखेत। इदम इदंकारास्पद वृत्ति जो है वो बहिर्मुखा, और अहम अहम रूप से जो वृत्ति है वो अंतर्मुखा वृत्ति है। मन की वृत्ति है, ध्यान रखो, आत्मा की नहीं है, क्या? ये मन की वृत्ति है जो अंतर्मुख आत्मा की ओर जाने वाली वृत्ति अंतर्मुखा, और वो आत्मा को विषय करके अहम रूप से निर्माण होती है, अहम रूप से अभिव्यक्त होती है। केवल ये वृत्ति है, भाव है, समझे ना, जीव भाव है, जीव कोई वस्तु नहीं है। भाव ही मरता है, भारव भाव ही जन्मता है, क्योंकि संग हो गया इसलिए इस अहम भाव निर्माण हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई, इसी को यही जीव की उत्पत्ति है। जो कोई ऐसा पदार्थ के रूप में, कोई तत्व के रूप में ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ, एक भाव बन गया है, और वो किसके द्वारा? मन की वृत्ति से। मन की वृत्ति से अहम भाव आपके अंदर मन ने लाया, और वो अहम भाव मन के साथ जुटा हुआ, फिर मन की जो दूसरी वृत्ति है वो अन्य विषयों के साथ जुटी हुई होने के कारण मन के संबंध से ही अनेक वस्तुओं के अंदर जाती है, और उनका वो उसको मैं ही कहने लगती है। मैं मनुष्य हूं, मैं देह हूं, मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं। इस प्रकार से ये अंदर से चल रहा है। इस बात को बता करके बता इस पर शंका कर दी थी कि फिर जब सब कुछ ये मन ही है क्या, क्योंकि सब संसार किसका है, मन का ही है कि नहीं है, तो फिर ये चक्षु आदि इंद्रिया है, इनकी क्या उपयोगिता है, ये क्यों बताए जाते हैं। इस प्रकार से कोई शंका करता है तो उस शंका का निवारण करने के लिए ये आठवां मंत्र है। इदमो ये विशेषाः शुः गंध रूप रसादयः असांकर्येन तान् भिन्द्यात् घ्राणादि इंद्रिय पंचकम्। कहा कि ये मन से ही जब सब व्यवहार होता है तो चक्षु आदि इंद्रिया व्यर्थ हो जाएगी, ऐसा कोई शंका करता है तो उसको कह रहे हैं कि इदमो ये विशेषाः शुः, अर्थात इदमो ये विशेषाः, अर्थात इसमें इनकी भी विशेषता है। क्या विशेषता है, क्योंकि जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो पंच विषय है, देखो मन के द्वारा जो ज्ञान होगा वो सामान्य रूप से ज्ञान होगा, वो इदम कान अहम रूप से और एक इदम रूप से, अहम रूप से भी सामान्य ज्ञान है क्या, और इदम रूप से भी सामान्य ज्ञान है, निश्चयात्मक नहीं है, उसके अंदर निश्चय नहीं है। जिसके अंदर निश्चय नहीं होता है वो सामान्य होता है, और जो निश्चय होता है उसको विशेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशेष कहा जाता है। जैसा कोई बुर्का पहन करके स्त्री जा रही है तो स्त्री है इतना तो ज्ञान होता है कि ये स्त्री जा रही है, परंतु उसके ऊपर आवरण होने के कारण, बुर्का होने के कारण आप निश्चय नहीं कर सकते हैं कि ये स्त्री अमुक ही है। तो ऐसा ही मन जो ज्ञान कर रहा है आपके अंदर, वो अहम रूप से अंदर अहम रूप से कर रहा है, बाहर इदम रूप से कर रहा है, तो अहम रूप से भी जो ज्ञान हो रहा है वो भी सामान्य, बाहर इदम रूप से जो ज्ञान हो रहा है वो भी सामान्य। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लेना, समझ लेना, स्वाध्याय पूछने के लिए ही होता है, जो समझ में, क्यों ये समझने की वस्तुएं हैं। अब वो तो बात बता रहा हूं, पहले ये समझ गए का ये सामान्य ज्ञान, अहम आम रूप से जो हो आपको अंदर जो हो बोध हो रहा है और जो आप कह रहे हैं कि मैं हूं, ऐसा जो अपने होनेपन का जो बोध हो रहा है ये ज्ञान क्या है, सामान्य ज्ञान है, समझ रहे ना। अब बाहर का इदम रूप से होता है, और ये इदम रूप से ये कुछ है, ये है बस इतना ही ज्ञान होगा, परंतु ये अमुक है ऐसा निश्चय नहीं होगा। तो ऐसी जब स्थिति आती है तब ये जो इंद्रिया है, ये इंद्रिया ये इदमो विशेषा, अर्थात इस ज्ञान के लिए ही ये विशेष है, इनकी इंद्रियों की ये विशेषता है कि इंद्रिया उस जो इदंकारास्पद जो विषय है उस विषय का शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इनका अलग अलग पृथक पृथक रूप से क्या करता है, ग्रहण कराता है। ये इंद्रिया नहीं होगी तो मन ये गंध है, ये स्पर्श है, ये शब्द, इस प्रकार से निश्चय बुद्धि नहीं कर सकती है, समझे ना। मन ने केवल एक धारा ले जाकर के उन विषयों तक पहुंचा दिया, फिर ये विषय अमुक है ऐसा विशेष रूप से ज्ञान किससे किया? इन इंद्रियों से। आंख के द्वारा मन की वृत्ति घट तक जाए, घट को घेर ले, तो इंद्रिया हमारा नेत्र बताता है कि ये क्या है, घट है। ऐसे ही हम भोजन करते हैं तो हमारी जिह्वा जो रसना है वो जीवा बताती है कि ये खा खट्टा है, ये मीठा है, ये तीखा है, ये खारा है, कैसा है। क्या ये वो इंद्रिया मन को बता देगी और मन बुद्धि में जाएगा तब बुद्धि निश्चय करती है कि ये खट्टा है। क्या करते हैं? बुद्धि निश्चय करती है कि निश्चयात्मिका बुद्धि ही। तो ये अलग अलग रूप से ग्रहण ये इंद्रिया नहीं हो तो इदम का अलग अलग प्रकार से विशेष रूप से ग्रहण नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि ये विशेषा इदमो, अर्थात जो ये इंद्रिया है इन इंद्रियों की ये विशेषता है। क्या? गंध रूप रसादय असांकर्येन, अर्थात असांकर्य का मतलब उनका सम्मिलन न होना। सांकर्य का मतलब होता है जैसा कोई दाल और चावल मिल गई तो क्या बन जाएगी? खिचड़ी बन जाएगी कि नहीं? अब खिचड़ी को आप चावल भी नहीं कर सकते हैं और दाल भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं। दाल और चावल अलग कर दिया, अब चावल अलग से पका दिए तो भात बन जाएगा और दाल अलग से बना देगी तो मराठी भाषा में वरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वरण बन जाएगा। समझ? तो कहने का तात्पर्य है कि ये असांकर्य ना, अर्थात ये इंद्रिया जो है वो मिलन न, वैसा तो पंचभूतों का तो मिलन है ही, मिलन तो हो गया, परंतु मिलन होने पर भी ये इंद्रिया क्या करती है, उसमें प्रत्येक भूतों का जो विशेष धर्म है, विशेष गुण है, उस विशेष गुण को, या विशेष शब्द दिया ना कि ये विशेष कहाँ है, उनकी विशेषता ये मिला हुआ है। समझे ना? जैसा ये गीता है, पुस्तक है ना, अब गीता में बता दिया तो अब गीता में सभी आ गए क्या? नहीं तो अब गीता में बता दिया तो आप कहेंगे कि भाई गीता में तो बहुत कुछ बता दिया, परंतु ये जो तुम आप कह रहे हो वो कहाँ बताए? जब कहा कि बारहवें अध्याय के अमुक अमुक श्लोक में ये विशेषता हो गई कि नहीं है? तो ये जो विशेषता है ये इंद्रियों में है। क्या? वो मन में नहीं है, अंतकरण में नहीं है, ये विशेषता इंद्रियों में है। और ये इंद्रियों में विशेषता होने के कारण ही ये भिन्न भिन्न रूप से ग्रहण करते हैं। ये मन जो है ये भिन्न भिन्न रूप से ग्रहण कर सकता है। यदि इंद्रिया नहीं हो तो ये मन भिन्न भिन्न रूप से ग्रहण नहीं कर सकता है और बुद्धि भिन्न भिन्न रूप से ज्ञान निश्चय नहीं कर सकती है। इसलिए कहा कि असांकर्येन तान विद्यात, अर्थात पृथक पृथक रूप से, अलग अलग रूप से ये क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कौन? घ्राणादि इंद्रिय पंचकम, ये जो ज्ञानेन्द्रिया है, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिया है, पंच ज्ञानेन्द्रिया, शब्द का ग्रहण किससे होता है? किससे होता है? श्रोत्र से। और रस का ग्रहण जीवा से, स्पर्श का ग्रहण त्वचा से, रूप का ग्रहण चक्षु से, तो और नाक से गंध का ग्रहण, गंध जो है, अर्थात ये जो पंचभूतों के जो पांच गुण हैं, इन पंच गुणों का सांकर्य पंचभूतों के द्वारा जो हुआ है, उसमें से ये अलग अलग करके, जैसा राजहंस होता है, वो राजहंस पानी और दूध ये दोनों मिला करके दिया हुआ है, तो उसके चोंच के अंदर वो शक्ति है कि चोंच उसमें डालते ही पानी एक तरफ होता है और दूध एक तरफ होता है, तो दूध को ग्रहण करते पानी को छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही ये इंद्रिया भी क्या करती है, इन विषयों में जाती है, तो उन विषयों का जो मूल है उसको ग्रहण करती है। तो कह रहे हैं कि इनके द्वारा ही ये होता है, इसलिए यहां इनकी क्या है, निरर्थकता नहीं है। इस प्रकार से ये बता दिया, इदम इति मनसा इदम इति सामान्य मात्रम गृह्यते, मन के द्वारा इदम रूप से ही सामान्य मात्र का ही ग्रहण होता है, अर्थात सामान्य रूप से ही इदम रूप से ही मन बताएगा, मन जो हो विषय करेगा, केवल इदम रूप से विषय करेगा, परंतु ये वस्तु अमुक है ऐसा बताने वाली ये इंद्रिया है। गृह्यते न तु तद विशेषो गंधादि, मन ये गंधादि जो विशेषता है उनका ग्रहण नहीं करता है, इसलिए अतः तद्ग्रहणे ग्रहणादिकम उपयुज्यत, उसका ग्रहण करने के लिए ये ग्रहणादि पंच ज्ञानेन्द्रिया है उनकी उपयुक्तता है, या उनका उपयोग है, या उनकी सार्थकता है। इस प्रकार से अब ये जीव का बता दिया, कहा कि एवं स उपकरणम जीव स्वरूपम निरूप्य परमात्मानम निरूपयति, कहा कि इस प्रकार से उपकरण के सहित क्या जीव बनाने वाला जो साधन है, जीव का स्वरूप क्या है आपने समझ लिया है, किससे समझ लिया है, जीव कोई वस्तु नहीं, जीव भाव है, और इस जीव भाव को बनाने वाला साधन जो है वो मन की अंतर्मुखावृत्ति है, क्या है, मन की अंतर्मुखावृत्ति, ये उसका उपकरण हो गया। और बाहर को संसार को बनाने वाला उपकरण बहिर्मुखावृत्ति, मन की ही बहिर्मुखावृत्ति, अर्थात दोनों को भी बनाने वाला जो करण है, साधन है, वो मन है। मन ने ही संसार को बनाया और मन ने ही जीव को बनाया, मन ने ही जन्मने वाला मरने वाला बना दिया, सुखी दुखी बना दिया, किसने, मन ने। ये सब कुछ धर्म जो है वो मन के है, आत्मा के नहीं है। और जीव है ही नहीं तो जीव के होने का प्रश्न ही नहीं होता है, क्या, जीव हो तब तो जीव का सुखी दुखी होने का प्रश्न होगा, जन्मने वाला मरने वाले का प्रश्न होगा। आपको ये जल्दी ये बातें जल्दी हजम नहीं होगी, मैं जानता हूं, परंतु वास्तविक तुम चिंतन करोगे तब ये पदार्थ तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से होंगे, बिल्कुल जैसे मेरे सामने आप है ना, ऐसे ही अंतर ये वृत्तियां आपके सामने स्पष्ट होगी, पर चिंतन के बिना नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से ये जीव का स्वरूप बता करके अब परमात्मा का स्वरूप बता देंगे कि परमात्मा क्या चीज है, दोनों को भी जानना चाहिए क्या, तभी तो तुम्हें ब्रह्मात्मा के बोध होगा, अन्यथा नहीं होगा, मानने से बोध नहीं होता है, क्या आज्ञा कहने से होता है, कहने से भी नहीं होगा, मानने से भी नहीं होगा, आपको ये चिंतन के द्वारा अनुभव करना पड़ेगा, अपना भी और परमात्मा का भी, दोनों का भी आपने चिंतन के द्वारा ही अनुभव करना होता है। अब इसलिए परमात्मा का स्वरूप यहां बताया जा रहा है, क्या कर्तारं च क्रियां तद्वत् व्यावृत्त विषयान अपि स्फोरेत एक यत्नेन सो असौ साक्षत्र चिद्वपुहु। चिद्वपुहु साक्षी अत्र चिद्वपुहु अर्थात जो चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चित चित का मतलब होता है चैतन्य, चेतनता, चेतन, चेतन क्या है, यह ज्ञान को ही चेतन कहा है, ज्ञान ही चेतन है, जो सबको प्रकाश करने वाला, ये प्रकाश था, ये इसकी चेतना है, क्या जैसा सूर्य ये किरण, उसका जो प्रकाश है, क्या किरण ही प्रकाश है कि नहीं है, तो ये सूर्य की क्या है, प्रकाश है, सूर्य की एक किरण है, किरण है, सूर्य नहीं है, किरण है, तो इस प्रकार से वो इस किरण को लेकर के हम सूर्य को जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं, इस प्रकाश को लेकर के हम सूर्य का ज्ञान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये जो हमारे अंदर एक किरण है, क्या इस किरण को लेकर के हम उस परमात्मा तक जा सकते हैं, चेतना, इस चेतना को लेकर के हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं, ये प्रकाश आया कहां से, जब ऐसा आपके अंदर होगा ना, देखो एक व्याघ्रमुखी श्रोता होता और एक श्वानमुखी श्रोता होता है, क्या श्वानमुखी श्रोता और एक व्याघ्रमुखी श्रोता, श्वानमुखी श्रोता क्या होता है, जैसा कुत्ता होता है ना, उसको आप पत्थर मारोगे तो पत्थर जहां तक जाएगा उस पत्थर को पकड़ेगा, वो किसको पकड़ेगा, पत्थर को, परंतु जिसने मारा उधर नहीं जाएगा, वो पत्थर के पीछे दौड़ेगा। और व्याघ्र का ये होता है कि गोली जहां से चली है उधर वो छलांग लगाएगा, तो ऐसा ही जो साधक होता है, साधक ही ये साधक के अंदर ही ये विचार आता है कि ये प्रकाश आया कहां से, क्या ये आनंद आया कहां से, ये सत्ता आई कहां से, ये ज्ञान आया कहां से, ऐसा उसके अंदर प्रश्न होता है और वो मूल के तरफ छलांग लगाता है। और दूसरा एक श्रोता होता है, ये प्रकाश जाता कहां तक है, क्या ये प्रकाश जाता कहां कहां है, उधर दौड़ेगा, वो विषयों की तरफ दौड़ेगा, क्या करेगा, वो विषयों की तरफ दौड़ेगा, मूल के तरफ जाएगा नहीं, और मूल के तरफ जाएगा नहीं तो परमात्मा का ज्ञान होगा, वो प्रकाश कहां तक जा रहा है, वहां तक दौड़ रहा है, तो वहां जाकर के किसका ज्ञान होगा, विषयों का, विषय का ही ज्ञान होगा कि नहीं, वहां परमात्मा का ज्ञान होगा कि नहीं, तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि जो ये कर्तारं च क्रियां तद्वत्, ये कर्ता और क्रिया, क्या आपके सामने क्या है, क्रिया है ना, मन के अंदर या आपके बुद्धि के अंदर जो भी वृत्ति उठ रही है, जो भी भाव उठ रहा है, ये क्रिया है सब, सूक्ष्म ध्यान देना पर क्या, आप कथा में नहीं बैठे, स्वाध्याय में बैठे, ध्यान रखना हा? सावधानी हो करके, क्योंकि ये तत्व समझने की है। तो जो आपके अंदर जो भी भाव उठा है, भाव क्या उठा इसका उसको मत सोचो, क्या भाव क्या उठा है इसको मत सोचो और ना उसको पकड़ो, चाहे अच्छा है या बुरा हो उसके लफड़े में पड़ो ही नहीं। ये भाव उठा कहां से और ये भाव इसके अंदर निर्माण हुआ किससे, ये प्रश्न करो। और ये प्रश्न करके आप उसके गहराई में जाओ। क्या जाना है? आप ये प्रश्न आपके अंदर नहीं आएगा तो आप फिर जाने का प्रयास ही नहीं करोगे। क्यों मेरे मन में ऐसा क्यों आया, ये क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसे ऐसे लगोगे तो इधर ही तुम दुखी होते रहोगे, इससे कुछ तुम्हें मिलेगा नहीं। समझ, ये प्रश्न आएगा तब उसके गहराई में आप चलने चलोगे तो उसके पीछे ये भाव हमारे अंदर आया तो इसकी जड़ क्या है, वासना, वासना है। तो ये वासना कहां से आई, तो संस्कारों से आई, आपको मालूम पड़ेगा। समझ लेना, क्योंकि बिना कारण के बिना तो कार्य हो नहीं सकता है। क्या बिना कारण का कार्य नहीं हो सकता है, तो आपको तब मालूम पड़ेगा कि ये हमारे संचित में जो अविद्या में जो हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार है, ये संस्कार इनका बीज है। क्या है? ये संस्कार इनका बीज है। अब ये संस्कारों में से ये वासना निर्माण करने वाला कौन? आत्मा तो कुछ करता नहीं है। क्या आत्मा तो कुछ करता नहीं है। और मन जो है, मन भी जड़ है, मन कोई वस्तु नहीं है। तो आखिर ये हो कहां रहा है, कहां से हो रहा है? केवल जमीन है। मन क्या है? केवल जमीन है। समझे ना, परंतु अंकुर जो उत्पन्न हो रहा है वो भला दिख रहा है जमीन से ही, परंतु जमीन से नहीं, बीज से है। मालूम पड़ेगा तुम्हें, दिख तो रहा है कि जमीन से है, परंतु जमीन से नहीं हो रहा है। हाँ, जमीन के संबंध जमीन के बिना भी नहीं हो रहा है, परंतु वो अंकुर जमीन का नहीं है, वो अंकुर बीज का है। किसका है? बीज का है। तो हमारे अंदर जो वासना आ रही है वो किससे आ रही है? संस्कार से आ रही है। और संस्कारों से उद्भूत करने वाले कौन है? अविद्या के गुण है। ध्यान रखो, अविद्या के गुण ही उसके अंदर ये हो जाते, प्रविष्ट होकर के अंदर का जो हो उसको निर्माण करते हैं, अविद्या के जो सत्व रज तम। इसलिए भाव भी सात्विक राजस तामस बनते हैं। अब ये जो बीज है, ये जो गुण है, उस गुण के अंदर उत्थान पतन करने की शक्ति कहां से आई? प्रश्न आएगा कि नहीं? ये जब ये हो जाएगा तब वो शक्ति आ गई आत्मा की चेतना से, आत्मा की चैतन्य से। आत्मा का प्रकाश उसके ऊपर नहीं हो, क्या आत्मा का प्रकाश यदि उसके अंदर नहीं हो, आत्मा की चेतनता उसके अंदर नहीं हो, तो ये गुण भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अविद्या जड़ है तो अविद्या के गुण भी जड़ है, इसलिए ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो चेतना से ये गुण बीजों में गए और बीज से अंकुर निर्माण हुआ, अंकुर से वृक्ष निर्माण हुआ। इस प्रकार की ये घटनाएं चलती है। अभी और भी विचार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमा